Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna strzelanina w Paryżu w pobliżu Pól Elizejskich. Doszło do niej nieco ponad godzinę po pierwszej wymianie ognia. Organizatorzy zamachu w petersburskim metrze mieli otrzymywać pieniądze od międzynarodowej grupy terrorystycznej z Turcji. Na Ukrainie pojawił się apel do parlamentów Ukrainy i Polski o potępienie akcji Wisła. Kolejna strzelanina w Paryżu w pobliżu Pól Elizejskich. Doszło do niej nieco ponad godzinę po pierwszej strzelaninie, informuje źródło policyjne, na które powołuje się Reuters. W wyniku pierwszej śmierć poniósł jeden policjant, zginął też napastnik, który, jak podano, był znany policji. Według świadków dwóch mężczyzn zaczęło strzelać do policjantów, jednego z nich zabito. Strzały z kałasznikowa padły w kierunku policyjnego samochodu, który zatrzymał się na czerwonym świetle. Pojawiły się też informacje, że to incydent na tle rabunkowym. Zastrzelony mężczyzna jest znany służbą. MSW nie wyklucza, że zamachowców może być więcej. Na razie zaleca też ostrożność. W ocenie, czy wieczorna strzelanina w centrum Paryża to akt terrorystyczny, choć wszczęto już śledztwo w specjalnym antyterrorystycznym departamencie. Organizatorzy zamachu w petersburskim metrze mieli otrzymywać pieniądze od międzynarodowej grupy terrorystycznej z Turcji. Poinformowała o tym sędzia śledcza moskiewskiego sądu. Odbieraniem pieniędzy miał zajmować się aresztowany w tej sprawie Akram Azimow. Śledczy ustalili, że Azimow dwukrotnie odwiedził Turcję w grudniu ubiegłego roku i w ubiegłym miesiącu. Miał on również odpowiadać za przygotowanie fałszywych dokumentów. Według śledczych brata Krama Azimowa, Abror, również otrzymał pieniądze na organizację aktu terrorystycznego. Następnie przekazał je zamachowcowi samobójcy, który zdetonował ładunek wybuchowy w metrze. Wcześniej dyrektor rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa poinformował, że zidentyfikowano zleceniodawcę zamachu w Petersburgu. Aleksander Bortnikow zapewnił, że opinia publiczna będzie stopniowo informowana o postępach w wyjaśnianiu sprawy. 3 kwietnia w wybuchu bomby domowej produkcji w metrze w Petersburgu zginęło 15 osób, a ponad 50 zostało rannych. Rosyjscy śledczy uważają, że do wybuchu doprowadził zamachowiec samobójca Akbarzon Dżaliłow, który pochodził z Kirgistanu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Na Ukrainie pojawił się apel do parlamentów Ukrainy i Polski o potępienie akcji Wisła. Autorzy wniosku chcą nadać ocenę prawną wysiedlenia przez komunistyczne władze około 140 tysięcy polskich obywateli narodowości ukraińskiej w 1947 roku. Zbliża się 70. rocznica deportacji uważanej na Ukrainie za zbrodnię. Apel powstał podczas zorganizowanego przez ukraiński IPN okrągłego stołu poświęconego akcji Wisła. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele instytutu, ale też ukraińscy politycy. W dokumencie mowa jest o potrzebie potępienia przez polski parlament i ukraińską Radę Najwyższą zbrodni dokonanej przez polski komunistyczny reżim wobec Ukraińców. To jedna z największych zbrodni, której dokonano przeciwko ukraińskiemu narodowi. Jestem przekonany, że potępienie tej komunistycznej zbrodni będzie sprzyjać zbliżeniu Ukraińców i Polaków, podkreślał szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowicz. Ukraiński deputowany Mykoła Kniarzycki zapewnia, że Rada Najwyższa potępi akcję Wisła. Jak dodaje, taki akt nie będzie miał jednak antypolskiego charakteru. Nie uważamy w żaden sposób, że dzisiejsze państwo polskie jest jakoś związane z tymi wydarzeniami. Przecież naród polski również był prześladowany przez polskie komunistyczne władze i walczył z tymi władzami. W apelu czytamy o potrzebie oceny prawnej akcji Wisła. Nie ma jednak konkretnej propozycji, jak zakwalifikować powojenną deportację polskich Ukraińców. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W XXI wieku ludzie nie muszą cierpieć. Znowelizowana ustawa o prawach pacjenta wprowadza obowiązek leczenia bólu przez lekarzy wszystkich specjalizacji, także lekarzy rodzinnych. Dotychczasowe prawo ograniczało możliwość zapisywania leków opioidowych tylko do pacjentów w stanie terminalnym. Teraz leki będą podawane także tym pacjentom, którzy według skali natężenia bólu powinni je otrzymywać, tłumaczy Szymon Rostkowski z Koalicji na Rzecz Walki z Bólem. Skala WASC pozwala określić stopień natężenia bólu, co za tym idzie dobrać odpowiednie leki, słabsze, tak zwane NLPZ-y, czy też analgetyki opioidowe, które już są stosowane w takim bólu bardzo uciążliwym. My się bardziej obawiamy tego, że lekarze nie mają wiedzy na temat tych leków. Monika Ziętek, Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej. Ta ustawa dopiero wchodzi w życie, więc zobaczymy, co się zadzieje. Poprzednia wersja ustawy zakładała ten nadzór tylko w opiece paliatywnej. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Kasprowicz. Nam chodzi o to, żeby każdy pacjent, który zgłasza objaw, w jakim jest ból, był poddany takim samym procedurom. Leki opioidowe zostały uznane jako filar leczenia stanów bólowych. Farmakolog profesor Zenon Jastrzębski. Są systemy stosowania leków opioidowych i bez obawy można w odpowiednich dawkach je zastosować i znieść poczucie bólu. I tak jest na świecie. Dotychczas pacjentom pomagały nieliczne poradnie leczenia bólu. Teraz będzie im mógł pomóc lekarz rodzinny w przychodni rejonowej. Ustawa wchodzi w życie pod koniec przyszłego tygodnia. To był Serwis Trójki. A teraz czas na sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Europy jak na razie poznaliśmy tylko jednego półfinalistę. To Celta Vigo, która zremisowała 1-1 z Genk, a pierwsze spotkanie wygrała 3-2. W pozostałych meczach rewanżowych walka trwa na całego i w aż trzech spotkaniach rozpoczęły się dogrywki. Na Old Trafford, podobnie jak w pierwszym meczu, Manchester United zremisuje 1-1 z Anderlechtem Bruksela. Gra Łukasz Teodorczyk, który przy wyrównującym golu zaliczył po dość chaotycznej akcji asystę. 180 minut nie wystarczyło także do wyłonienia zwycięzcy w meczu pomiędzy Schalke i Ajaxem. Przed tygodniem górą przedstawiciel Eredivisie, dziś 2-0 dla drużyny z Bundesligi. Ajax gra w dziesiątkę. Dogrywka także w Stambule, gdzie Beşiktaş podejmuje Olympique Lyon i prowadzi 2-1. To spotkanie z perspektywy ławki rezerwowych obserwuje Maciej Rybus. Jutro w Nyonie losowanie par półfinałowych zarówno Ligi Europy, jak i Mistrzów. W sobotę za to po raz ostatni na ławce rezerwowych Ruchu Chorzów zasiądzie Waldemar Fornalik. Niebiescy, którzy zajmują przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy, zmierzą się z Lechem Poznań. Fornalik rezygnuje z funkcji trenera, tłumacząc to trudną sytuacją w klubie. Jak przyznał w oświadczeniu dla portalu kibiców, ostatnio nie czuł się wyłącznie odpowiedzialny za wyniki. W pełni za swoje wyniki odpowiada za to Przemysław Pawlicki. Żużlowiec Stali Gorzów po raz trzeci zdobył złoty kask. Cieszy wygrana, a także awans do eliminacji Mistrzostw Świata i Europy. Bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać złoty kask. Cieszę się z tego również, bo przechodzę eliminacje polskie do eliminacji Grand Prix, do eliminacji Mistrzostw Europy. Za nami jeden cel zdobyty, a teraz jedziemy po następne. Podium uzupełnili Janusz Kołodziej i młodszy z braci Pawlickich Piotr. Pierwsza piątka turnieju pojedzie w eliminacjach do Grand Prix, a sześciu najlepszych powalczy o udział w Mistrzostwach Europy. O tytuł najlepszych judoków Starego Kontynentu walczą za to w Warszawie. Prawdziwą gwiazdą turnieju jest Majlinda Klemendi z Kosowa. Mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro zdobyła dzisiaj swój trzeci złoty medal Mistrzostw Europy. W tenisie jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek świata jest oczywiście Serena Williams. Tym razem o Amerykance zrobiło się głośno nie z powodu jej spektakularnej gry na korcie, lecz w związku ze sprawami pozasportowymi. Otóż Serena jest w 20 tygodniu ciąży. Od tenisa zrobi sobie przerwę, ale jak zapewnia, wróci na kort w przyszłym roku. W tenisie w wydaniu męskim sensacja dotyczy już wyników czysto sportowych, bo też z turnieju w Monte Carlo już w 1/8 finału odpadł Andy Murray. Lider światowego rankingu przegrał z Hiszpanem Albertem Ramosem 6-2, 2-6 i 5-7. Porażka tym bardziej bolesna, że Brytyjczyk w ostatnim secie prowadził już 4-0. Jeszcze na koniec informacja kolarska. Niestety Przemysław Niemiec złamał obojczyk na trzecim etapie wyścigu dookoła Chorwacji. Wszystko wskazuje na to, że polski kolarz nie wystartuje w Giro d'Italia. A jutro będzie pochmurno i deszczowo w północnej połowie Polski, na południu więcej słońca, 8 stopni w Białymstoku i Warszawie, 9 w Lublinie i Krakowie, 10 w Trójmieście, Poznaniu i Katowicach, 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Były futbolista i kucharz, właściciel niebywale kojącego głosu, jak napisał Daily Telegraph, śmietankowego barytonu. Take me to the island. Dwukrotny zdobywca Grammy. We wtorek mieliśmy przyjemność gościć go w Trójce. Gregory Porter. Zapraszam Państwa na retransmisję koncertu Gregorego Portera w sobotę w Markomanii między 10 a 12. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. telling me what you want me to hear. Stop tripping on something you overheard. Love is winning without a word. Stop giving me your wish list. Love is free from all this. Like a bird flying over the hilltops, love is like the sky, you know, it never stops. The abundance of the heart and mouth speaks. Love is forever, whatever you want it to be. Love is not a game you can play on the floor. You gotta stop keeping the score. If you wanna play me like you did before, you better stop and walk out the door. You can skate around the issues if you like, but who's gonna get you high in the middle of the night? Like a bird flying over the hilltops, love is like the sky, you know, it never stops. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Love is whatever, whatever you want it to be. I see you standing with your back on the wall. You better get your hands up and clap if that's all. And if you don't wanna get yours, then let me get mine. See, ain't gonna be no drama, cause we have a good time. What's the point in giving me ultimatums? Smiling at my friends when you really hate them. Trying to convince me that I shouldn't do. What's the point? Stop worrying about what people say. We ain't gonna stop them anyway. Love can do anything if you try. Come on, spread your wings and let's fly. Fly so high. Then let me give mine. See, Prynz jak zwykle rozpoczął nasze spotkania w audycji Soul Muzyka Duszy. Dobry wieczór, mówią Państwu Ewa Redel i Hirek Wrona. A dziś Prynz będzie bohaterem całej audycji. Dlaczego? Dlatego, że jutro pierwsza rocznica, kiedy ten wielki artysta, geniusz muzyczny, przepłynął na drugi brzeg Styksu. Rozpoczęło nagranie Love z 2006 roku z albumu 3121, bo słowo love będzie dzisiaj kluczowe w naszych rozważaniach. Pomyślałem, jak podejść do tej niezwykłej rocznicy artysty, który, nie ukrywajmy tego, jest moim ulubionym i który sprawił, że świat muzyczny stał się zupełnie innym. I pomyślałem, że podzielę się z Państwem takimi bardzo moimi osobistymi refleksjami, czyli wybrałem 3 moje ulubione albumy, 3 moje ulubione nagrania oraz 4 utwory, które mam nadzieję, że się zmieszczą, które są moim zdaniem, należą do tych najbardziej niedocenianych w całym dorobku Prynza. Zatem zaczynamy. 3 ulubione albumy. Numer 1 zdecydowanie. Sign of the Times, rok 1987. Bye. 30 marca 1987 roku ukazał się album Sign of the Times Prince'a. Płyta, którą okrzyknięto mianem białego albumu Prince'a, i nie chodzi tutaj wcale o kolor okładki, tylko o różnorodność, która nagrań, które znalazły się na tym dwupłytowym wydawnictwie. Album niezwykły, uznany za najważniejszy w dorobku Prince'a, albo jeden z trzech, czterech najważniejszych w jego całej dyskografii, który przyniósł mnóstwo przebojów, ale przyniósł też przede wszystkim mnóstwo fantastycznej muzyki. I kiedy wszyscy fascynowali się jeszcze tym plastikiem lat 80., fryzurami, strojami takimi z okresu nawet glam rocka, to Prince, wcale nie uciekając od tego, wprowadzał zupełnie nowe elementy. A to jedno z takich nagrań, które moim zdaniem gdzieś tam zostało pominięte. I could never take the place of your man. Prince, album Sign of the Times. Kolejna moja ulubiona płyta to krążek z 1992 roku. 13 października 1992 roku ukazał się album Symbol, albo Love Symbol, różnie tłumaczony jest tytuł tego krążka. Posłuchaliśmy nagrania zatytułowanego Sweet Baby, po którym przychodzi funkowy, niesamowicie energetyczny The Continental. Dlaczego wybrałem to nagranie? Bo jest rzadko prezentowane, a to album pełen tak naprawdę niezwykłych utworów. Nie ma na nim słabego nagrania. Absolutnie nie ma. Oczywiście są tutaj te największe przeboje i My Name is Prince, i Sexy Motherfucker, i The Morning Peppers, i Seven, ale jest cała plejada fantastycznych utworów, które chociażby The Max, czy Blue Light, czy właśnie ten Sweet Baby, czy The Continental, funkowy kolejny utwór, które nigdy nie stały się wielkimi przebojami. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie dwukrotnie na tym krążku Prince twierdzi, że on już nie jest Princem, on jest teraz Wiktorem. To był ten czas, kiedy walczył z Warnerem. Kolejny album, który należy do moich ulubionych, to album koncertowy, bo koncert to był największy żywioł Prince'a. Zresztą posłuchajmy. Clap your hands, y'all. Come on. Clap your hands. This is the everlasting now. Very cool, used to rule until he went to school. Good God. Not a normal school that breeds a fool, but one that teaches men how fit to rule. Now they ain't. That's when he took his pearly crown, he raised it up and spun it round, tossed it into the deep blue underground. No longer led by the ways of men, he looked for the kingdom deep within. That's when the drums in his head began to pound. Don't let nobody bring you down. Accurate knowledge of Christ and the Father, bring the everlasting now. Join the party, join the party. Make a sound. Share the truth, preach the good news. Don't let nobody bring you down. The everlasting now. Say Portland, I wonder can I get you to just jump. Thank you. love you, Portland. Good night. Don't let nobody bring it down. Every now and then, Christ and the Father, bring it a blessing now. Join the party. Absolutnie proszę jeszcze nie odchodzić od radioodbiorników, bo to, że Prince powiedział good night, to znaczy, że my mówimy good night. Nie, nie, to nie jest równoznaczne. Prince pożegnał się nagraniem z Everlasting Now na albumie One Night Alone, ale ten koncert jeszcze trwał. I tak jak inne koncerty były kończone wielokrotnie przez Prince'a, a później on jeszcze grał i grał i grał. Opowiadałem Państwu wiele historii z moich pobytów na jego występach, gdzie właśnie tak się działo. One Night Alone, dzisiaj bardzo poszukiwany box z trzema płytami kompaktowymi, wydany w 2002 roku. To teraz przechodzimy do moich ulubionych nagrań. Trudno wybrać, to się zmienia. Do tej audycji wybrałem trzy, które z różnych powodów uwielbiam. Oto numer jeden. Skates, we can skate around the lake. Ależ to jest cudowne nagranie. A jak oni grają, a w ogóle ta sekcja i te nabijania z tyłu, no po prostu to jest absolutnie no taki miód, najlepszy jaki może być, taki spaziowy, który dopiero co po zebraniu się je i po prostu no można go jeść i jeść i jeść. Rozmarzyłem się bardzo, ale proszę mi wierzyć, że słuchałem setki razy tego nagrania i za każdym razem coś w nim odkrywam. To teraz dla równowagi inne moje ulubione nagranie i wracamy do albumu Sign of the Times. Shut up already, damn! Tell me who in this house know about the quake? I mean really, really? If you know how to rock, say yeah! If you know how to party, say, oh, yeah. Oh, yeah. But if you ain't hip to the rare house quake, shut up already. Damn. House quake. Everybody jump up and down. House quake. Oh, there's a brand new groove going around. In your foggy town. And the kick drum is the fault. You gotta rock this motherfucker. Anybody know about the quake? Yeah. Bullshit! You can't get up until you make the house shake. Now everybody clap your hand. Come on! Let's jam, y'all! Let's jam! Don't wait for your neighbor. Green eggs and ham! Doing the house quake. There's a brand new crew going round. In your city, in your town. And the kick drum is the ball. House quake. House quake. You gotta rock this mother. House quake. House quake. You gotta rock this mother down. Come on. It's a fact. Jeden z najdzikszych funkowych utworów, które słyszałem. Shut up. To nie do państwa, to Prince powiedział, ja tylko zacytowałem. Jeden z najbardziej dzikich utworów funkowych, jakie w życiu słyszałem i jeden z najbardziej energetycznych utworów Prince, aczkolwiek miał i dużo więcej. No właśnie, teraz będzie kolejny, ale muszę wstęp zrobić, ponieważ czasy, kiedy średnio co 10-tysięczny nasz rodak znał angielski, już bezpowrotnie minęły. Zatem chciałem przeprosić wszystkich tych, którzy mogą się poczuć urażeni, ale proszę wierzyć, że w tym świńskim utworze, bo tam jest bardzo taki erotyczny tekst, jest zawarta nieprawdopodobna muzyczna warstwa, którą uwielbiam i kolejny wielki funkowy utwór Prince'a. Proszę posłuchać, pora taka, że już chyba można takie nagranie prezentować na Antenie Trójki. Nuestra presentación especial comenzará en breve, pero antes un mensaje de nuestros auspiciadores. Good morning, ladies and gentlemen, boys and motherfucking girls. This is your captain with no name speaking, and I'm here to rock your world with a tale that will soon be classic about a woman you already know. No prostitute she, but the mayor of your brain, pussy control. Are you ready? Begins in a schoolyard. A little girl skipping rope with her friends. A tisket, a task, no lunch in her basket. Your school books for the fight she would be in. One day over this hoodie, she got beat for some clothes and a rep. With her chin up, she stole it. All your alls molded. When I'm rich on your neck, I will step. And step she did to the straight A's, then college, the master degree. She hired the heifers that jumped her and made every one of them work for free. No, why so? What if my sisters are trifling? They just don't know. She said mama didn't tell them what she told me. Girl, you need pussy control. You ready? Got bank in her pockets before she got dick in her drawers. If brother didn't have good and plenty of his own, in love pussy never did fall. And this fool named Trick wanna stick her, talking more shit than a bit about how he gonna make pussy a star if she come and sing a lick on his head. Pussy said, nigga, you crazy if you don't know. Every woman in the world ain't a freak. You can go platinum four times, still couldn't make what I make in a week. So push up on somebody, wanna hear that. Cause there's somebody here don't wanna know. Boy, you better act like you understand when you roll with pussy control. You ready? To the story, I need another piece of your ear. I wanna hip you all to the reason I'm known as a player of the year. Cause I met this girl named Pussy at the club in a national ball. She was rolling 4D, 3 6s and a weepy-eyed record driving her home. I pulled up right beside her and my electric top went down. I said, motherfucker, I know your reputation and I'm astounded that you're here. I fear you're lonely and you want to know. A 12 o'clock straight up nigga that don't give a shit that your pussy control. Well, I'm that nigga, at least I wanna be. But it's gonna be hard as hell to keep my mind off a body that will make every rich man want to sell, sell, sell. Style. Can I tell you what I'm thinking that you already know? You need a motherfucker that respects your name. Now say it, Pussy Control. You ready? And the moral this motherfucker is, ladies, make him act like they know. You are, was, and always will be Pussy Control. You ready? You wild. Pussy Control. Say what? Oh, no, don't you think I'm popping her off. Juvenile delinquent. Best sit your ass down. Talking about Pussy Control. Od cały prynz. Poświntuszył, zagrał znakomitego fanka i sobie poszedł. Kolejny utwór, który należy do moich ulubionych, Money Don't Matter Tonight. Sure, your soul's all right. Soul's all right. reason to send their child off to war. So what if we're controlling all the oil? Is it worth the child dying for? Is it worth it? Long life is what we all live for. Then long life will come to pass. Niektórzy mówią, że Prince miał swoje lepsze i gorsze okresy, a ja mówię, że Prince miał okresy, kiedy był mniej lub bardziej szanowany, albo kiedy publiczność dostrzegała mniej lub bardziej jego twórczość i te utwory stawały się przebojami, albo też nie. Ech, to już rok, kiedy go nie ma z nami. Dzięki jeszcze raz, Piotrek Medz, za to, że rok temu zrobiłeś za mnie audycję, bo ja wtedy po prostu nie mogłem. Za uwagę dziękuję Ewa Redel i Hirek Wrona. Na zakończenie jedno z tych nagrań, które nigdy nie było przebojem, a które jest znakomite. Dobranoc Państwu. Don't hate me, cause I'm beautiful. Hey now, what's up? Oh, you know how to come over here staring at a brother so hard. Say you what? If you wanna be my baby, got to tell me so. Oh, I'm a confident lady, better act like you know. If you wanna be my baby, come on, take my hand. Tell me that you wanna get with pretty maid. See me up here dancing, dancing on the floor. Got you thinking about doing just a little more. Wear my knickers around this booty tight. Make a sister wanna call me up every night. Hey. If you wanna be my baby, got to tell me so. Overconfident lady, better act like you know. If you wanna be my baby, come on, take my hand. Tell me that you wanna get with pretty maid. Everywhere I go, people stop and stare. They just wanna see me swing. Pretty hair. If ever comes a time, it just won't grow. I keep like my brother, the Possimo. Hey, if you wanna be my baby, got to tell me so. Overconfident baby, better act like you know. You know. If you wanna be my baby, come on, take my hand. Take my hand. Tell me that you wanna get with me, pretty baby. Ain't nobody around. I smell myself.